Wiadomym Push, a poinformujemy Cię o najlepszych promocjach z okazji Wielkanocy. Więc jeśli szukasz mega rabatów, skocz do aplikacji Lidl Plus. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Jest sobota, 13 marca, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Lockdown na Pomorzu. Od dziś zaostrzone są ograniczenia epidemiczne. Szczepionka przeciwko koronawirusowi firmy AstraZeneca jest bezpieczna, zapewnia resort zdrowia. Tatrzański Park Narodowy zamyka dla turystów Dolinę Pańszczycy. Od dziś do odwołania. Lockdown na Pomorzu. W całym województwie obowiązują od dziś takie same obostrzenia, jakie rząd wprowadził na Warmii i Mazurach. Zamknięte są placówki kulturalne, galerie handlowe czy baseny, a uczniowie od poniedziałku uczą się hybrydowo. Wczoraj resort zdrowia potwierdził 18 775 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 351 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślał w programie Trzecim Polskiego Radia, że coraz więcej osób młodych bardzo ciężko przechodzi COVID-19. Przebieg choroby jest zdecydowanie gwałtowniejszy i gorszy. Widziałem wiele młodych osób, którzy trafiają do szpitala z procentem zajętości płuc 20, a po trzech dniach to jest prawie 70. To naprawdę jest bardzo niepokojące. Resort zdrowia zapewnia, że szczepionka przeciwko koronawirusowi AstraZeneca jest bezpieczna. Europejska Agencja Leków wydała oświadczenie, w którym pisze, że powikłania zakrzepowo-zatorowe i zgony Duńczyka oraz Austriaka nie były powiązane bezpośrednio ze szczepionką. Także Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że nie ma powodów, by wstrzymywać podawanie szczepionki firmy AstraZeneca. Do tej pory w Polsce wykonano już prawie 4 400 000 szczepień. Dwie dawki otrzymało ponad 1,5 miliona osób. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk zapewnił, że rząd zrobi wszystko, aby ograniczenie dostaw szczepionek AstraZeneca nie odbiło się na programie szczepień i dostawach do punktów szczepień. Ale też prosimy Państwa o zrozumienie, jeżeli by nastąpiły pewne opóźnienia, pewne przesunięcia w terminów wizyt pacjentów. Kilka państw w Europie zdecydowało się na czasowe wstrzymanie szczepienia preparatami AstraZeneca po pojedynczych przypadkach zgonów. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że nie ma potwierdzonego związku między zgonem a szczepieniem szczepionką AstraZeneca. W Polsce również żaden przypadek zgonu, który moglibyśmy powiązać ze szczepieniem szczepionką AstraZeneca, nie wystąpił. Jeszcze dziś na szczepienia przeciw COVID-19 mogą zapisywać się osoby w wieku 69 lat. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Znacznie pogorszyła się sytuacja we Włoszech. Rząd postanowił od poniedziałku znacznie zaostrzyć restrykcje sanitarne. W 12 z 20 regionów będzie obowiązywał całkowity lockdown. Ciągle rośnie liczba hospitalizowanych, w tym na oddziałach intensywnej terapii. Sytuacja sanitarna pogarsza się od 6 tygodni. Od poniedziałku do 6 kwietnia reżim czerwonej strefy, czyli całkowitego lockdownu, zostanie wprowadzony na całej północy Włoch i w Latium ze stolicą w Rzymie, a więc najważniejszych gospodarczo regionach Włoch. W okresie świątecznym lockdown będzie obowiązywał na terenie całego kraju. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Od jutra zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. W największym stopniu dotkną pasażerów, którzy korzystają z kolei w rejonie Warszawy. Wszystko za sprawą modernizacji linii średnicowej i remontu dworca Warszawa Zachodnia. Konieczne będzie zamknięcie kilku torów. Kolejny etap prac przy przebudowie stacji Warszawa Zachodnia rozpocznie się 26 marca. Wtedy zakres robót rozszerzy się na 2 perony oraz 1 tor linii dalekobieżnej pomiędzy Warszawą Zachodnią a Warszawą Centralną. Mówi Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych. 40 pociągów dalekobieżnych będzie wtedy omijać dworzec Warszawa Centralna. Większość będzie kierowana na stację Warszawa Gdańska. Tatrzański Park Narodowy zamyka dla turystów Dolinę Pańszczycy. Na szlaki prowadzące m.in. na Przełęcz Krzyżny od dziś do odwołania nie będą mogli wejść zarówno piesi, jak i narciarze. Decyzja ma związek z ochroną przyrody i wzmożonym ruchem skiturowym w tym rejonie Tatr. W ostatnich dniach w Dolinie na nartach zjeżdżały setki narciarzy skiturowych, wyjaśnia dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski. Zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby zamknąć całą Dolinę Pańszczycy i wszystkie szlaki prowadzące tam, no ze względu na niespotykany do tej pory pozaszlakowy ruch skiturowy głównie. No praktycznie każdy żleb w tej dolinie był rozjeżdżony, z czego nie obserwowaliśmy jeszcze nigdy w historii Tatrzańskiego Parku Narodowego. Chodzi przede wszystkim o ochronę zwierząt, dla których końcówka zimy jest trudnym okresem.

Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Chrupiąca bagietka. Świeża bułka z ziarnem. Kanapka z halloumi i jajkiem na ciepło. A ciebie? Co rano budzi do życia? W Stop Cafe na stacjach Orlen przygotujemy dla ciebie pyszne śniadanie. Takie jak lubisz. Dzień ze śniadaniem na stacji Orlen to dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po 8. Zapraszamy na weekend. W sprawie regeneracji po ciężkim tygodniu pracy sposobów jest mnóstwo. Państwo się nimi dzielą. 22 i 7 trójek. A ja po ciężkiej pracy dzisiaj będę rąbał drzewo do kominka. Mam pocięte już i będę sobie cały dzień słoneczny rąbał. I to jest mój relaks na weekend. No tak. Po wysiłku intelektualnym, by zregenerować układ nerwowy, wysiłek fizyczny. I rzeczywiście coś w tym jest, że potem więcej spokoju w człowieku. A może to chodzi o oddech głęboki w czasie wysiłku fizycznego. O tym już za kilka minut. Proszę Państwa, z gościem Kasia First-Wojtkowska, Kuba Sadowski, Piotr Filan. Dzień dobry. Dobra muzyka, wiatr we włosach, rąbanie drewna, różne pomysły na relaks weekendowy się pojawiają. No właśnie, to teraz a propos oddechu. Z nami Katarzyna Bem, nauczycielka jogi i medytacji. Dzień dobry, pani Katarzyno. Dzień dobry. Jak oddech wpływa na nasz odpoczynek i na relaks? No, to jest w ogóle podstawowa sprawa, dlatego, bo głęboki oddech bardzo nas odpręża, bardzo poprawia pracę wszystkich funkcji życiowych organizmu. Także no, znaczenie oddechu jest tutaj w ogóle fundamentalne, też w terapii stresu, ponieważ na ogół mamy bardzo zaburzony ten tryb oddychania. Oddech jest u większości z nas płytki, tak zwany oddech piersiowy. A to jest właśnie związane z takim życiem w stresie, w pędzie, w biegu. I w momencie, kiedy my zaczynamy prawidłowo oddychać, bo można mówić o czymś takim jak prawidłowe oddychanie brzuszne czy przeponowe, no to poprawiamy właściwie wszystkie takie wskaźniki jakości życia. No właśnie, pani Katarzyno, czy w takim razie ten oddech jest z nami przez całe życie, nie da się ukryć. Czy my oddychamy nieprawidłowo, pani zdaniem? Tak, no to jest dość powszechne, że właściwie wiele osób musi się tego oddychania uczyć od początku i taki oddech, który jest taką pigułką zdrowia, można powiedzieć, to oddech przeponowy, czyli innymi słowy oddychanie torem brzusznym. Mhm. I to jest bardzo często odwrócone czy zaburzone właśnie przez tryb życia, właśnie przez stres, właśnie przez bieg, właśnie przez napięcie i stąd pojawia się to spłycenie oddechu, czyli niech pan sobie wyobrazi, że gdy oddychamy tym torem brzusznym, czyli uruchamiając przeponę, w oddechu pobieramy nawet 10 razy więcej tlenu niż oddychając oddechem płytkim, więc jakie deficyty tlenowe są, powstają w momencie, kiedy oddychamy tak płytko, a oddychamy płytko, bo no jakby emocje też to bardzo zaburzają, gdy jesteśmy w stresie, właśnie w napięciu, no to oddech jest albo płytki, albo krótki, pani, albo wręcz pojawiają się takie momenty bezdechu. Pani nabrała teraz powietrza. A propos jeszcze tego przeponowego, tak się zastanawiam, że ten narząd jest dość magiczny, albo dobrze wpływa na nasz organizm. Kilka razy po ciężkim treningu zdarzało się, że kiedy wszyscy już leżeliśmy, trener poprosił, żebyśmy oddychali głęboko do brzucha. I zadziwiające było to, że po kilku głębokich wdechach relaks przychodził bardzo szybko. No tak, zdecydowanie, dlatego, bo to jest też na poziomie dostarczania organizmowi tlenu, poprawienia krążenia krwi, no właśnie tej takiej regeneracji, także no to jest bardzo takie znamienny efekt oddychania przeponowego, że on bardzo szybko regeneruje organizm, no bo dostarcza tlen i usprawnia przepływ krwi i krew dociera do tych regionów ciała, które potrzebują no takiego do energetyzowania, także to wszystko działa, tak, także to jest świetna i prosta taka rada, oddychaj do brzucha, to jest pewne uproszczenie procesu, ale wystarczy, że to zapamiętamy, czy nawet zapamiętamy sobie taką wskazówkę miękki brzuch, dlatego, bo bardzo często, nieświadomie, mamy ten obszar spięty, obszar brzucha, to jest też taka reakcja na stres, zresztą taka no, atawistyczna bardzo, po prostu w stresie zaciskamy ten obszar, to jest taka reakcja obronna organizmu i jeżeli on jest zaciśnięty, ten obszar, no to bardzo blokujemy właśnie dopływ krwi, dopływ tlenu do organizmu, no i to skutkuje na początku jakimiś dolegliwościami, ale gdy jest to permanentna sytuacja, no to doprowadza do jakichś poważnych powikłań, chorób, także to też warto zapamiętać. Oddech do brzucha, miękki brzuch, czyli rozluźniamy ten obszar, tak? Brzuch nachalować. Pani Katarzyno, czy z tego, jak oddychamy, możemy odczytać, jaki tryb życia prowadzimy? O tak, no to jest w ogóle bardzo, wie pan, jasna sprawa dla nauczyciela oddechu, czy terapeuta oddechu, to od razu widać. Jeżeli ktoś gdzieś funkcjonuje w dużym napięciu, no to i postawa ciała, i właśnie to, jaki ten oddech jest, że on jest płytki, no to od razu jest taka jasna wskazówka, jakiego rodzaju terapię tutaj oddechową zastosować. No i właśnie wypisać należy ten przeponowy, spokojny oddech. I ja muszę panu powiedzieć, że taka wskazówka, którą ja daję, bo często są takie wymówki, tak, że nie mam czasu, kiedy ja mam oddychać. Cały czas oddychamy. No tak, ale to jest takie, no bo oczywiście, że tak, ale w ten taki sposób, który nas w sposób rzeczywisty karmi i odżywia, tak, to nie. Warto sobie może na przykład ustawić w głowie taką funkcję, że zawsze dzwoni nasz telefon, robimy wdech i wydech, świadomy wdech i wydech, na przykład zawsze wtedy, albo zawsze wtedy, kiedy wchodzimy na social media, no to byśmy chyba oddychali bez przerwy w dzisiejszych czasach, prawda? Pani Katarzyno, czy to jest tak, że jeżeli na przykład byśmy 5 minut w ciągu dnia poświęcali na to, albo nawet 3 minuty, żeby w ten sposób oddychać, nie wiem, leżeć na dywanie w domu, znaleźć ten czas dla siebie, to jaki to będzie miało wpływ na nasz organizm? No radykalne, wie pan, to jest radykalne polepszenie jakości życia, jakości zdrowia. To jest taki naprawdę, to jest ratunek dla naszej takiej kondycji emocjonalno-mentalno. Bo wie pani, pytam też w tym kontekście, że dzisiaj bardzo dużo osób jakoś tak wpada w różnego rodzaju dziwne, można powiedzieć, też uzależnienia, jeśli chodzi o substancje psychoaktywne. A tak naprawdę to lekarstwo, które jest dostępne na wyciągnięcie ręki, to być może jest ten nasz oddech. Znaczy to w ogóle nie ma wątpliwości. Nie wiem, czy pan o tym wie, że to jeszcze było w ubiegłym roku. Naukowcy z Harvardu polecili oddech tak zwany kwadratowy, no, który od tego czasu nazywa się oddechem harwardzkim. Jest to jeden z takich lepszych sposobów właśnie dostępnych każdemu na pandemię, czyli też obniżenie poziomu stresu, lęku. I to mogę bardzo szybciutko taką instrukcję do tego oddechu teraz podać, bo ona jest bardzo łatwa. Mhm. Mogę? Tak? Proszę, tak króciutko, tak. Króciutko, robi się na taką samą długość, robi się wdech, zatrzymuje się powietrze, wydech, zatrzymanie powietrza, czyli to na przykład robi się na cztery wdech, na cztery zatrzymanie powietrza, na cztery wydech, na cztery zatrzymanie powietrza i powstaje taki kwadrat oddechu swoisty. To jest tak łatwo przez to zapamiętać, bo instrukcja do tego oddechu zawiera się w nazwie. Także to jest w ogóle fenomenalnie prosty oddech i też taka technika, którą no, wystarczy nawet być może po wysłuchaniu tej naszej rozmowy, proponuję, żeby słuchacze spróbowali zrobić kilka takich oddechów, na przykład 5 takich ruchów, tak? No i to wie pan, tak poprzez doświadczenie od razu się poprawia samopoczucie. Pojawia się taki kontakt z całym... To polecamy w takim razie. Ja tak wyschnąłem sobie specjalnie na koniec, pani Katarzyno. Tak, ale bo to jest taka reakcja organizmu, też w pewnym się pewnie przyda. Już chciałbym poćwiczyć, tak. Katarzyno, byłem nauczycielka jogi i medytacji. Namaste. Dziękuję bardzo, namaste. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Weekendowy relaks 22 i 7 trójek. Ja w tej sprawie ciężkiej pracy i odpoczynku. Ja po całym tygodniu w pracowni Kowalskiej. Dziś pójdę do kuźni w ramach relaksu, ponieważ nigdy nie jestem w pracy, bo ja robię to, co kocham. Więc zwykłuję dzisiaj piękną rożę dla mojej narzeczonej. Miłego dnia wszystkim życzę. Piotr Kowal ze wsi. Wzajemnie pozdrawiamy serdecznie pana i narzeczoną. A na weekend i odpoczynek oczywiście polecamy państwu także lekturę i ciekawych książek szuka dla nas Mateusz Matyszkowicz. Dziś kolejna odsłona. Trójkowy chuligan literacki. Gustave Thibon to wielki francuski filozof i mistyk. Przeżył niemal cały XX wiek, całe życie na swojej farmie. Był samoukiem, a zapraszano go na wykłady na najważniejszych francuskich uczelniach. Wspaniały filozof znany w Polsce m.in. z książki Płodne złudzenie, w którym dzieli się z nami swoim filozoficznym, mistycznym doświadczeniem starości, w której człowiek tak naprawdę dopiero wtedy osiąga cel tego, kim powinien być. Gustave Thibon to także człowiek, który w czasie wojny pomagał przetrwać Simone Weil, to u niego w winnicy przetrwała część okupacji. Gustave Thibon znany jest teraz także dzięki diagnozom. Eseju o fizjologii społecznej świeżo wydanym. Czytamy tam perspektywę na XX wiek, czytamy próbę zrozumienia wielkich ideologii XX wieku, zupełnie inną od tej z wielkich prac socjologicznych. Tu nie ma żadnego mędrkowania. Wyobraźmy sobie, że ktoś próbuje zrozumieć wielkie procesy społeczne jako filozof z perspektywy swojej własnej duszy. Duszy niezwykle uporządkowanej. I ten porządek w zrozumieniu jest tutaj istotny. Gustave Thibon uchwytuje ducha czasu. Rozumie człowieka lepiej i rozumie, że całe zło, które się pojawiło, ma źródło nie tyle w samych książkach, co w nieuporządkowanych duszach tych, którzy je pisali. Z tym warto zostać. Diagnozy, esej o fizjologii społecznej. Gustave Thibon. To był Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki powróci za tydzień po godzinie 8:00. No i pół godziny mniej więcej pozostało do 9:00. Thank you. grunt to robić to, co się lubi, chociaż nie jestem do końca przekonany, czy w takim przypadku także odpoczynek nie jest wskazany, tak żeby na przykład zatęsknić za pracą. Co państwo na to? To a propos pana Kowala, którego jeszcze raz pozdrawiamy. Sprawdźmy, co w prognozie. Jeśli chodzi o nieco więcej słońca, to dziś tylko na Podkarpaciu. Na pozostałym obszarze przeważnie chmury i przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 5 stopni na północnym wschodzie i w Kotlinie Kłodzkiej, około 8 w centrum i nad morzem, do 11 na Śląsku i w Małopolsce. Jutro już więcej rozpogodzeń, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, na Mazowszu oraz na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day. It's mine. It's a day that I'm glad I survived. 25 minut pozostało do godziny 9. Program obyczajowy. Przyszła pora na cotygodniowe spotkanie z panią Anną. Witamy. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Popek. Czasami zastanawiam się nad tym, jakie były kulisy powstawania tych największych dzieł sztuki. Czy malarz i mecenas wiedzieli, że powstaje arcydzieło? Czy taki był ich zamiar, czy też podczas procesu twórczego powoli z obrazu wyłaniało się coś więcej niż tylko przedstawiana postać? Jakaś prawda metaforyczna, ponadczasowe piękno? Myślę, że mogło być tak, iż z połączenia niezwykłego talentu malarza, osobowości modela i historii, która była w tle, powstawało arcydzieło podziwiane przez wszystkich i najdroższe. Najdroższym obrazem, który jest w polskich zbiorach, jest Dama z gronostajem Leonardo da Vinci. Sama historia obrazu jest burzliwa i barwna. Obraz ukrywany był przed zaborcami, wywożony w sensacyjnych okolicznościach z kraju podczas powstania listopadowego, potem ukrywany przed Niemcami. Chcieli go mieć w swoich zbiorach Hermann Göring i Adolf Hitler. Ale teraz spokojnie wisi w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie i można go zobaczyć na własne oczy. No właśnie, ale patrząc na damę z łasiczką, kogo my właściwie widzimy? Według dzisiejszych standardów dziewczyna na obrazie wygląda na starszą. W rzeczywistości miała 17 lat, gdy malował ją mistrz Leonardo. Był rok 1490. Portret dziewczyny zamówił książę Mediolanu Lodovico Sforza, zwany Il Moro, a dziewczyną była Cecilia Galerani. Prawdopodobnie Il Moro zwrócił na nią uwagę, gdy przyszła do niego wraz z braćmi prosić go o zwrot skonfiskowanych rodzicom dóbr. Wkrótce po tym spotkaniu, które okazało się skuteczne, dziewczyna mieszkała już samodzielnie, co mogłoby sugerować, że znalazła opiekuna i sponsora. Mało tego, zrzekła się spadku, a gdy jej brat zabił w awanturze lekarza pochodzącego ze znakomitego rodu, sam Lodovico Sforza zaangażował się w załagodzenie sprawy. Tak więc Cecylia skorzystała ze swojej urody, wdzięku i obycia oraz z wrażenia, jakie zrobiła na dużo starszym od siebie Il Moro. Zadbała o dobrobyt swój i rodziny. Ale choć książę miał do niej wielką słabość, jego żoną zostać nie mogła, mimo iż nazywano ją Donna Docta, kobieta uczona. Il Moro był bowiem zaręczony z Beatrice d'Este, brzydka i głupia, zajęta wyłącznie strojami i zabawami, ale pochodząca z wpływowego rodu, była mu obiecana. Pisze o tym Katarzyna Bik, rzecznik Muzeum Narodowego w Krakowie, w książce Najdroższa – podwójne życie damy z gronostajem. Ślub musiał się więc odbyć, ale zakochany w Cecylii Il Moro zamówił u Leonarda da Vinci portret ciężarnej już wtedy kochanki. W maju Cecylia powiła syna, Cezarego Sforze Viscontiego, a dwa tygodnie po porodzie otrzymała od księcia majątek Saronno. Książę zaś miał dwie kobiety u boku – niechcianą, lecz konieczną żonę i uwielbianą, choć nielegalną metresę. I być może wszystko toczyłoby się dalej w swoim rytmie, gdyby nie ciuchy. Tak, tak, poszło o sukienkę. Il Moro kupił bowiem żonie i kochance bardzo podobne stroje i urażona małżonka zakazała Cecylii chodzić w jej sukni. Cecylia, czy to z wyrachowania, czy w emocjach, wdała się w awanturę, której nie dało się już zamieść pod dywan. Zdesperowany książę musiał opowiedzieć się po stronie żony i jakoś pozbyć się Cecylii. Wydał więc ją za mąż, za swojego stronnika, hrabiego Lodovica Carmina de Brambille. Nie zapomniał też o swoim synu, któremu przekazał pałac Carmagnola. Małżonkowie zamieszkali właśnie w tym pałacu, którego resztki można odnaleźć do dziś przy ulicy Puccini 3 w Mediolanie. I tutaj Cecylia, można powiedzieć, że żyje jak rączek w maśle. Dzięki małżeństwu awansowała oraz zyskała wielki majątek. Jak policzono, po ślubie miała powyżej 25 tysięcy złotych dukatów. Poza tym kolekcję kosztownych sukni. Cecylia rodziła dzieci swojemu mężowi, zajmowała się też pisaniem wierszy, rozpraw, intensywnym i bardzo przyjemnym życiem towarzyskim. Była w elicie, jeśli idzie o wykształcone i wpływowe kobiety. Można powiedzieć, że była też spiritus movens z życia towarzyskiego i salonowego Mediolanu. Była kimś więcej niż ówczesną celebrytką. Dbała o urodę, która tak wysoko ją zaprowadziła. Są wzmianki, na przykład, że mając lat 40, jeździła kąpać się w gorących źródłach do akwarium. Wszędzie towarzyszyła jej poezja, muzyka i sztuka. Cecylia zmarła w San Giovanni in Croce, mając 63 lata. Czy ten jej niezwykły los widać było w oczach damy z łasiczką? Zobaczcie Państwo sami. Zachęcała Anna Popek. 20 minut pozostało do 9. Gdy noc oszuka cię, a świtu topi sens w gęstej mgle, ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Że miłość to taniec złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba, nie, nie, nie. Nie, nie, nie.

Żyjemy w ciekawych czasach także, a może zwłaszcza jeśli chodzi o udostępnianie zbiorów galerii czy muzeów. Każdy może dziś znaleźć coś dla siebie, a wskazówki już teraz ma dla Państwa Katarzyna Cygler. Ten weekend to prawdziwe last minute dla województwa lubuskiego i Mazowsza, dlatego rekomenduję przygotować porządny suchy prowiant, duży termos z kawą felherbatą, butelkę wody, paczkę antykowidowych kiszonek, założyć wygodne buty i ruszyć pędem po galeriach, muzeach i zahaczyć o teatry. A co można, co warto? Warto jak zwykle wszystko, bo jakkolwiek nic nie musi się podobać, ba nie wszystko powinno, to nie ma innego sposobu, by wyrobić sobie własne zdanie. Wczoraj w Teatrze Narodowym odbyła się premiera Śniegu według Stanisława Przybyszewskiego w reżyserii Anny Gryszkówny. Spektakl, jak mówi reżyserka, jest o ludziach płci obojga, o ich relacji, tęsknocie i poszukiwaniu własnej istoty i swojego jestestwa. Spektakl grany jest dziś i jutro na scenie Studio Teatru. A jak w Narodowym krucho z biletami, to jednym susem można znaleźć się w Galerii Opera i tam napatrzeć się na obrazy Jana Cybisa, jednego z najistotniejszych malarzy XX wieku, nazywanego mistrzem koloru. A kolory, cóż, umówmy się, je należy oglądać na żywo. W Teatrze Studio wczoraj także była premiera spektaklu Crash, który wyreżyserowała Natalia Korczakowska. Jest to adaptacja powieści Jamesa G. Ballarda. Tu świat jest zaprogramowany, w pełni kontrolowany, a człowiek układany od małego według z góry wybranych schematów. Spektakl można zobaczyć dziś i jutro, a jutro nawet dwa razy. Ale pakując plecak z prowiantem, nie zapominajmy o Milusińskich, bo mały człowiek to bardzo ważny człowiek. Dziś wrócił na scenę Teatru Baj plastusiowy pamiętnik. No a kto nie kochał Plastusia? Pamiętacie Państwo taką płytę z Ireną Kwiatkowską jako Plastusiem? Ech. Więc Plastus jest i biec do niego trzeba i to szybko, bo spektakl już o 11:00. A dla Milusińskich, co właśnie jedzą śniadanko w Płocku, tam w Teatrze Dramatycznym Zaczarowana Kraina Oz, muzyczna podróż przez szmaragdową krainę i nie tylko. A w warszawskiej Zachęcie wystaw m.in. rzeźba w poszukiwaniu miejsca. Wystawa opowiada o tożsamości rzeźby polskiej ostatnich 60 lat, a można zobaczyć dzieła blisko 100 artystów. W Centrum Sztuki Współczesnej mamy 5 wystaw, m.in. kolekcje wyborów, gdzie widzowie wchodzą w rolę współkuratorów. Poza tym pokazy w kinie Zabij to i wyjdź z tego miasta oraz Czarownice miłości. Drodzy Państwo, to tylko wierzchołek znikającej kulturalnej góry, więc trampki na nogi i czas start. Dobrego weekendu. Katarzyna Cygler.